राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 8 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम जानते हैं कि मैं वही हूं जो बालकपन में था, इसमें कोई संदेह है? जो बालकपन में था वही आज मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी संपत्ति आई, कभी विपत्ति आई, कभी संयोग हुआ, कभी वियोग हुआ। जैसे कभी गर्मी हुई, कभी ठंडी हुई, कभी हवा चली, कभी वर्षा हुई, जैसे अपने शरीर में भी संयोग वियोग, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, आदर निरादर, प्रशंसा निंदा, संयोग वियोग ये हुए। पर मैं वही हूं, पक्की बात है ना ये? परंतु शरीर वो नहीं है। शरीर विचार करो तो बहुत फर्क पड़ गया। तो शरीर में परिवर्तन हुआ और मेरे में परिवर्तन नहीं हुआ, ये अनुभव है। इस अनुभव का आदर न करके मैं ही शरीर हूं ये मान लेते हैं, अपने ज्ञान का अपना निरादर करते हैं, ये अपने ही ज्ञान का, अपने ही समझ का, अपनी ही जानकारी का अपने ही निरादर करते हैं। क्या कि मैं शरीर हूं, बीमार हूं मैं बीमार हो गया, सही ठीक हो मैं ठीक हो गया, शरीर का आदर हुआ मेरा आदर हो गया, शरीर का निरादर मेरा निरादर हो गया, मेरे नाम की निंदा होगी मेरी निंदा होगी, मेरे नाम की प्रशंसा होगी मेरी प्रशंसा होगी, ये क्या है? अपने ज्ञान का अपना निरादर है ये। अगर इस ज्ञान का निरादर न करें तो शास्त्रों की बातें बिल्कुल समझ में आ जाए एकदम, ये सब बातें ठीक आ जाए समझ में। मूल यहाँ है, देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, देह के साथ में तादव्य होने से सब दोष होते हैं, जितने पाप दोष अन्याय अत्याचार दुराचार जितना, सब इससे होता है। मूल में ये चीज है, और इन मूल को जानते हैं हम, जानते हुए भी इस पर ध्यान नहीं देते। तो अब आज ये बात आई तो आप हम सब विचार करें, तो आप भी करो मैं भी करूं कि अपने इसको आदर दें कि वास्तव में शरीर नहीं हूं। देखो आप तो कहीं से आए हैं और शरीर मां की पेट में बना है, ये बना है वो, और एक दिन छूट जाएगा, एक दिन छोड़ दे पक्की बात है, और काम होगा कि नहीं होगा संदेह है, परंतु एक दिन शरीर छूटेगा ये बात बिल्कुल पक्की है, इधर उधर होने वाली नहीं है। ये नहीं कि शायद छूटे न भी छूटे, इसे न भी नहीं होगा, छूटेगा तो छूटता, जैसे ये मकान हम बैठे हैं और मकान छूट जाता है तो मकान हम कैसे हुए? जब मकान से हम अलग हो जाते हैं और मकान के साथ हो जाते हैं तो मकान हमारा स्वरूप नहीं हुआ ना, हम अलग हैं मकान अलग है, तो शरीर अलग है मैं अलग हूं, ये अनुभव करना इस बात को पहले मान लें कि वास्तव में मैं शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर तो घटबटने वाला है, कभी निर्बल होता है, कभी बलवान होता है, कभी स्वस्थ होता है, कभी बीमार होता है, मैं तो वैसा का वैसा रहता हूँ, मैं जो जानने वाला हूँ शरीर को, वो जानने वाले में क्या फर्क पड़ता है। जैसे खंभे को देखता हूँ तो खंभे में परिवर्तन होता है, मेरे में थोड़े होता है। ऐसे शरीर में परिवर्तन होता है, अपने शरीर में अपने परिवर्तन नहीं होता है। इस बात के आप पीछे पड़ो, एक मामूली बात नहीं है, फिर ख्याल कर दो होगा। नहीं तो मैं सुन लिए चल दिए, सुन लिए चल दिए, अच्छा है, संस्कार पड़ेगा, ये भी लाभदायक है, परंतु असली लाभ है अलग अनुभव करें। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर जानने में आने वाला है, मैं जानने वाला हूँ। थम्भा जानने में आने वाला है, मैं जानने वाला हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इति विधीयते। कौन्तेय नंदन, ये इदं शरीरं, यह यह इदं मानो यह मानो अंगुली निर्देश, अंगुली से बात ये, तो अंगुली निर्देश कर दे वो मेरे से अलग होता है, ये थम्भा ये, ऐसे इदं शरीरं, इदम शरीरम का, तो शरीर मेरे से अलग हुआ। अगर ये अनुभव हो जाए ठीक तरह से, तो ये संसार की आसक्ति, कामना, ये दोष इत्यादि गुस्सा बिल्कुल कम हो जाएंगे, नहीं बिल साफ तो बिल्कुल मर जाएंगे। तो इस बात को मान ले, आप सुनकर के स्वीकार कर लो और इतनी कृपा करो, एक बात बताएं कि दिन में 5 बार 10 बार 20 बार बैठ करके विचार कर लो, चलते फिरते विचार कर लो कि शरीर चलता फिरता है, मैं जानने वाला चलना फिरना नहीं। अच्छे दिनों में ये अच्छे दिनों में अधैय अखले दिवस उसे नित्य सर्वगत स्थानु अचल, ये आप तो ऐसे हो, ये 23, 24, 25 श्लोक है, दूसरे अध्याय के श्लोक, नैनम छंदंती 23 अच्छे दिन, 24 और 25 तीन श्लोक है। अच्छे दिन दो अगर जाए श्लोक, तो तीन श्लोकों में ये बताई बात है। तो ये नैनम छंदंती शस्त्राणी, क्या शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते? नैनम छंदंती शस्त्राणि न निंदति पावक न चैनं क्लियति अन्त्याप न शोषति मारुद अच्छेद्योऽयम् अधेयोऽयम् अदायोऽयम् अप्येद्यो अशोष्यति च नित्यः सर्वगतः स्थाणु असुरोऽयम् सनातन अभ्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयम् उच्यते तस्मात् एवं मिलित्वा, ऐसे जानो। तो शरीर तो कटता है, मिटता है, बनता है, पर आप ऐसे हो, तीन श्लोकों में बताई बात, 23, 24, 25 तीन श्लोकों, तो आप ऐसे हो, सही ऐसा नहीं है। नैनम छंदंती शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काट सकते इसको, शस्त्र काट देंगे, आपको नहीं काटेंगे, आपको नहीं काट सकते शस्त्र कोई भी, आप पे कोई विकृति नहीं आती, आप हो कि वे हो, बालक बने में आप वही हो, जवानी में वही हो, वृद्धावस्था में वही हो, रोगी अवस्था में वही हो, निरोग अवस्था में वही हो, संपत्ति धन आ जाए तो आप वही हो, संपत्ति धन चाहिए तो आप वही हो, आप वही नहीं हो तो आप भोगता कैसे हो गए? कभी सुख और कभी दुख, कभी जागृत कभी स्वप्न कभी सुषुप्ति, इन अवस्थाओं को जानने वाले आप एक हो, अवस्थाओं वाली अलग है, जागृत को जागृति जानती है, स्वप्न को जागृत अवस्था नहीं जानती, स्वप्न अवस्था को स्वप्न अवस्था ही जानती, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था को नहीं जानती, सुषुप्ति सुषुप्ति है, आप तीनों अवस्था को जानते हो। तो कोई बताया, जैसे गाड़ी है हरिद्वार में, रायवाला में, ऋषिकेश में, सब जगह चलती है और बीच में खाली भी रहती है, तो खाली रहती है वो ख्याल नहीं होता है अपने में, क्योंकि अगर द्वेष करते हैं ना, राजी नाराजी होते हैं, ये राजी और नाराजी से एक मोह होता है, उसमें होश नहीं होता, तो उस कारण से बीच में संधि है उसको नहीं जानते, जागृत के और स्वप्न के बीच में संधि है उसको नहीं जानते। उसे जानने की एक बात बताएं, जैसे आप सत्संग कर रहे हो, सत्संग करते करते कभी नींद आती है, तो जागृत अवस्था हुई और नींद हुई, स्वप्न आता है उसमें। तो जागृत अवस्था होती है जब जागते हैं, तो जागते हुए मेरी बात जब मन लगा कर सुनते हो तो नींद नहीं आएगी। नींद किस तरह आती है पता है वो कैसे आती है? सुन के बात सुनने से दूसरी बात याद आती है, दूसरी बात याद है, वहां गए वहां से वहां गए वहां से वहां गए, नींद आ जाती है। बातें सुनते सुनते नींद आती है, उसमें ख्याल रखो सुनते सुनते नींद नहीं आती है, दूसरी बात याद आती है, वो वहां गए वहां गए वहां गए, उस ऐसा किया वो व्याख्यान ऐसा हुआ वैसे आज हो गए, पत्नी आ जाती है। तो जो सत्संग करते हैं इसमें सात्विकता होती है, सतोगुण से साफ निरंतर तत्काल तमोगुण नहीं आता है, बीच में रजोगुण आवेगा, रास्ता है सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से सतोगुण, रजोगुण रजोगुण सतोगुण, ऐसे सत्व का और तमोगुण का साथ नहीं है, बीच में रजोगुण आता है। और राजसी जो साथ त्याग होता है उसमें नहीं आता है, वो विषय छोड़ देते हैं अभी। अभी यही बात है कि तो बीच में चिंतन होता है फिर नींद आती है, ये आपके ख्याल में है कि नहीं? जिसके ख्याल में हो बताओ है कि नहीं? ख्याल में, ख्याल में नहीं, आपने ख्याल किया नहीं, आप सोचते सोचो तो बता रहे यार। सुनते सुनते नींद आती है तो बेत में बात याद आती है कोई, वो याद आकर के दूसरी आएगी, आगे फिर नींद आ जाएगी। ये बात सच्ची है झूठी? आप देखो अब ख्याल करो, आपके बीते ख्याल नहीं करते, आप बीते में ख्याल नहीं करते, ख्याल करें तो बीच में राजसी वृत्ति आएगी। तो हरिद्वार से चली रायवाला गई तो बीच में गाड़ी खाली रही ना, कोई गाड़ी रही स्टेशन के बिना की। इस तरह से सुनने की वृत्ति से नींद के बीच में फूर्णा हुई। कल किसी ने पूछा था तो बीच में पता नहीं लगता, तो बीच में पता लगा ना, बीच में फूर्णा होती है, सुनना छूट जाता है। सुन के सावधान रहो तो नींद नहीं आएगी, बीच में कुछ वो बात याद आती है, एक आती दूसरी आती तीसरी फिर नींद आ जाती है। तो इसमें बीच में वो चीज है, उसका अगर ख्याल आप करो तो बहुत लाभ होगा। ऐसी अवस्था बदलती है, इसमें भी बहुत सूक्ष्म है, ये स्थूल नीति से तो बालक है जवान है बूढ़ा हो गया, ये तो होता है, बालक थे जवान हो गए, जवान से बूढ़ा हो गए, तो ये अवस्था दिखती है, पर रोजाना होती है, हर दम होती है, उसको नहीं देखती। अभी बैठे हैं तो अभी मैं बोलता हूँ ना, पहला अक्षर बोला दूसरा अक्षर बोला, पहला शब्द बोला दूसरा शब्द बोला, एक वाक्य बोला दूसरा वाक्य बोला, तो इसके बीच में फर्क पड़ता है, अक्षर अक्षर के बीच में फर्क है। अखर अखर अखर आसमें संबंध है यार, जो बीच में विच्छेद होता है, ऐसे ही अक्षर बोला ऐसे वाक्य है, वाक्य उपजा वाक्य बोला, तो इसमें सब में भेद है। उस भेद में बिल्कुल आप निर्लभ है निर्लेप, तो ये जागृत से सुषुप्ति आती है तो बीच में फूर्णा होती है, चंचलता होती है, वो यादगार आती है। तो उसमें आप जागृत में ही नहीं रहे, सुषुप्ति में नहीं रहे, उसमें मनोराज्य में रहे, जागृत में रहे फिर मनोराज्य में रहे फिर निद्रा में गए, तो संधि में मनोराज्य होता है। बहुत सूक्ष्म काल है, उसमें ख्याल करो तो ख्याल होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी तरफ दृष्टि न डाले तब तक पता नहीं लगता, जैसे अब है नी, ये है एक दो तीन थम्बा है, तीन है, अब मैंने कह दिया जब तो है, अचानक आप पूछो थम्बे कितने हैं, बता दोगे? रोजिना आते हो देखते हो आपको कोई पूछ ले तो बताओगे था मैं कितने आप पास पास नहीं बता सकते और देख लीजिए कौन सी बात है कोई ऐसी बात कोई गूढ़ जो समझ थोड़ी है कोई समझ ना सके। ख्याल करने से समझ में आता है, ख्याल नहीं करने समझ में नहीं आता। इस तरह से इसका ख्याल करो समझ में आएगी कि बीच में एक चिंतन होता है उस पर नींद आती है। तो बीच में इस तरह से अक्षर अक्षर के बीच में फर्क है, वाक्य वाक्य के बीच में, शब्द शब्द के बीच में फर्क है, ये अलग अलग है, एक लगातार दिखता है। ऐसे अवस्था हरदम बदलती, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें न बदले, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। आप नहीं बदलते हो, ख्याल इसका करना है। हमें जागृत सुषुप्ति से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आप अलग हो, जागृत को जानते हो, मनोराज को भी जानते हो, सुषुप्ति को जानते हो, तो आप जानने वाले हो। ये जानने में आने वाली चीज है, जब मैं देखने वाला हूँ थम्बा दिखने वाली चीज है, तो मैं और थम्बा दो है। इस तरह से आपका शरीर आप दो है, ये ख्याल करो आप। आज इस पर विचार करो, दिन में विचार रखो कि शरीर तो बदलता है, मैं ये बदलता हूं, आप तो रहते हैं, शरीर बदलता है, काम करते हैं कार्य बदलते हैं, तो कार्य में शरीर तो हरदम बदलता है। काम करे तो न करे तो, बैठे तो सोवे तो, नींद लो तो जागृत हो, शरीर तो निरंतर बदलता है। कोई क्षण भी ऐसा नहीं कि क्षण में शरीर वैसा का वैसा रहता हो। अगर वैसा वैसा रहता है तो इतना बड़ा कैसे हो या बूढ़ा कैसे होगा। पौधे वर्ष बढ़ते हैं, बेल है वो रुझना बढ़ती है, ऐसे ऐसे ऐसे बढ़ती दिखती नहीं, नहीं तो बड़ी कैसे हो जाती बेल। धान छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, गेहूं छोटा होता है फिर बड़ा लंबा हो जाता है, खेती होती है देखा है ना, पौधे देखा है कि नहीं, पौधे ये भी बड़े हो जाते हैं। तो होता हुआ दिख थोड़ा ऐसा होता दी, ऐसा नहीं दिखता सूक्ष्म दृष्टि से, तो सूक्ष्म रीति से सूक्ष्म दृष्टि से दिखेगा, स्थूल चीज स्थूल दृष्टि से दिखेगी। तो आप और शरीर दो है, ये मूल बात है। आप जानने वाले अलग हो और बदलने वाला शरीर अलग है। शरीर का तो संयोग और वियोग होगा, आपका संयोग भी थोड़ी होगा। इस वास्ते आप शरीर से अलग हो, शरीर आपसे अलग है। ये अगर ख्याल आ जाए, जितना आपको ख्याल हो उतना फायदा हो जाएगा, उतना फायदा होगा, लाभ होगा, सत्संग की बातों का लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से आप और आपका शरीर ये दो चीज है। तो शरीर को बदलने वाले हो तो शरीर को बदलने वाला आप देखने वाले। जैसे दरवाजे पर आप खड़े जाओ तो भी इतनी मोटर आई है, रतांग आए, इतनी साइकिल आई, इतने पैदल आए, ये आए गए आए गए आए गए, वो सबको नहीं जानता, आपको सब जानते हो। आपके सामने जितने आए जितने गए उनको जानते हो, आने जाने वाला नहीं जानता, वो एक को देख सकता है, पीछे देखो तो अपने पीछे को देख सकता है बस, और नहीं देखता, पर आप सबको देखते हो। ऐसे आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखते हो, बालकपन जवानों और वृद्धावस्था को देखते हो, और आप वही रहते हो। मैं ऐसा था पहले ऐसा था, तो शरीर के साथ मिलकर के आप देखते हो, शरीर से अलग करके आप देखते नहीं हो। परंतु ये तो बात समझ में आती है ना कि आप अलग हो, शरीर अलग है, आप नहीं बदलते हो, शरीर बदलता है। पर शरीर के इतने तदाकार हो गए, तो लगा मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं रोगी, मैं निरोग, एक हो गए। ऐसे मकान के साथ एक हो जाते हैं, मकान बढ़िया बनाया, उसमें कुछ कोयला निकाला है तो ईमान होता है कलेजे में निकलती है, तो क्या मकान साथ एक हो गए, दूर होते हुए क्या करना है, क्या मन चीरा लगा रहे हैं अपने, कहा वो चीरा कहाँ यार चीरा लगता है। तो ये एक मान लेते हो, एक हो नहीं, लड़का मर जाता है तो कहते मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, धन चला गया, मैं तो मर गया। अब तू कैसे मर गया? मर गया धन, मर गया तू साथ हो अपने को सम्मान ले। अरे मानो ही मानो तो भगवान के साथ है, मानो फिर शरीर के साथ क्यों मानो? आपको ही मानना ही है तो मैं शरीर भगवान में, भगवान मेरे, तो निहाल हो जाओ। अच्छा इस तरफ मानो तो उस तरफ मानो ना, माँ उधर गए अगर गए तो उधर जाती है, गंगा जी पहुंच जाती है। इस बात से आप मानो तो भगवान के साथ एकता मानो, तो आपकी एकता है, शरीर साथ एकता मानते हो है नहीं। शरीर तो मेरा है बिछड़ेगा, भगवान मिलना मिश्रण थोड़ी होता है। सब देश में सब काल में परमात्मा है, उसका मिलना बिछड़ना दूर नहीं होता। तो शरीर आप अलग अलग हो, ये खास बात है, भीतर की बात है असली। जितनी सत्संग की बढ़िया बढ़िया बातें सब समझ में आ जाएगी ठीक तरह से, नहीं तो सीख तो लोगे समझ में नहीं आती। सीखना और होता है, समझना और होता है। याद सीख ली, जैसे मैंने बातें कह दी तो आप भी कह दोगे, सीखते कह दी तो है न। राधे श्याम सीता राम, राधे श्याम बिल्ली अब टें टें टें करता है। अरे अब राधे श्याम सीता वो तो सीखा हुआ है, राधे श्याम क्या होता है पता नहीं। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण बोल देगा, अब बिल्ली आई तब तो टें टें कर। अब नाम ले रहे भी अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, पर वो समझते हैं क्या भगवान का नाम होता है। ऐसे कोई सीख रहे वो शास्त्र बड़ी निंदा करता है। लिखा है यथा खर चंदन भारवाही भारत से वेत्ता चंदन, जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद चंदन, तो गधा जानता है चंदन है, भार जानता है भर ज्यादा आ गया भार कम है, ये तो जानता है गधा। लाद तो भारत बहुत जाए बड़े कठिन काम करे, आज बात थोड़ा है तो भारी सी वेत्ता नंदन सी। इस तरह से पुस्तक है समझ ली, मैं इतनी पुस्तक पढ़ गया तो बाहर जानता है और जब पुस्तक वाला, पर चंदन का बता भीतर क्या लिखा है शास्त्र क्या कह रहा है। भारी सी वेत्ता शास्त्रा निरीतिया में भवंती मूर्खा, शास्त्र देख शास्त्र पढ़ के मूर्ख मूर्ख रहते हैं, याद कर ली बातें एक फूंक और भरगी मन में, मैं तो जानकार हो गया। ये जानकार नहीं है, जानकार होता है तो सही से अलग अपने को अलग हैं आप अलग। अगर पहले नहीं है मरने समय में अलग हो जाते हैं, पहले एक दूसरे में अलग हो जाते हैं, पहले से एक है, पहले से आप अलग है, आप सही अलग है पहले से, तभी अलग होता है। तो अब भी अलग ही है, अभी मकान से आप अलग चले जाते हो तो क्या अभी मकान हो गया? आप मकान नहीं हुए, मकान से अलग है। इस तरह से शरीर से आप अलग है, परिवार को समझे तो इस वास्ते देही नित्य अवध्य हो यम और देहे सर्व देही नित्य, देही तो नित्य अवध्य है, देह सदैव सदा नष्ट हुए, देह कभी नष्ट नहीं हुए। यहाँ रहते यहाँ स्वर्ग में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, 24 लाख दूरी में चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ कभी बदलेगा। तो शरीर आप दो है इसका अनुभव करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब शंका हो तो बोलो कोई में। कुछ कोई आप कहते हैं भगवान कर्मों का फल है, भगवान कर्म का फल नहीं है, और संत आदि भजन जान करने का भी आदेश देते हैं। कर्म भगवान भगवान भजन जान करने का भी आदेश दिया जाता है। हाँ, ये कर्मों का फल है ना, हम भजन कर्म का फल नहीं है। कर्मों का फल जो सुख दुख मिलता है संयोग संसार का, वो कर्मों का फल है। भजन तो नया काम है, एक तो आपके नई पूंजी पड़ी है, एक नया कमाते हो पैदा करते हो, रोजाना 5-7-10 रुपये पैदा करते हो, तो पैदा करते हैं वो अलग है, जमा पड़ा वो अलग है। इस तरह से कर्म जो आता है सुख दुख वो कर्मों का फल है, और भजन सत्संग ये नई कमाई है। कर्मों के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती ना, क्रिया से नहीं होती, भाव व्यतीत दर्श होती है। और भजन जान करते हैं क्रिया ही है, क्रिया नहीं है। भगवान सामने होते हैं वो क्रिया नहीं होती है, संसार सामने वो क्रिया होती है, रुपया सामने है, भोग सामने है, वो क्रिया होती है, तो वो क्रिया और तरह हो जाती है। और यहाँ कोई काम होता है ऐसा होता है, अग्नि में रखो तो एक तो आप टेबल पर रखो एक अग्नि में रखो, फर्क है कि नहीं, रखना दोनों है। ऐसे भगवान के सामने रखते ही आग लग जाती है, वो और तरह हो जाता है, समझ जाए क्रियाओं में फर्क होता है, बड़ा भारी फर्क होता